Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, iyi pazarlar, Libero'dayız. Merhaba. İki hafta sonra mı oluyor? İki mi bilmem. Bensizlik. Sensizlik başa bela. Zor geldi bize gerçekten. Evet, üstüne bir arabesk iyi giderdi diyeceğim ama sese de bak boru gibi. Bu Berlin'in eksi 20'si oluyor. Hı hı. Sonra 14'e gelince 34 derecelik fark kaldırılamadı. Ve bünye düştü. Evet, Libero'da tabii Berlin havalarını konuşmayacağız veya birbirimize olan hasretimizi. Bugün, aslında gideriyor olacağız. Evet, bugün Libero'da futbolun birazcık kökenine dair kavramsal bir muhabbet yapacağız diyeceğiz ama çok da öyle olmayacak. Birazcık tartışmalara göz açacağız. Futbol bir spor mu, olimpik bir spor mu yoksa oyun mu gibi çok acayip bir başlık seçtik. Dolayısıyla önce bir futbolun tarihine gideceğiz ve tabii her zaman olduğu gibi rehberimiz olan Eduardo Galeano ile yapacağız bunu. Evet Volkan, top sende. Eduardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Futbolun kökenleri. Futbolda da hemen hemen öbür dalların tümünde olduğu gibi öncülüğü Çinliler yapmıştır. 5000 yıl önce Çinli hokkabazlar topu ayaklarıyla dans ettiriyorlardı ve daha sonra ilk oyunlarda yine Çin'de düzenlendi. Sahanın ortasında bir çit vardı ve iki taraftaki oyuncular ellerini kullanmaksızın topun yere değmesini engelliyorlardı. Bu gelenek hanedandan hanedana aktarılarak sürdü. Milattan önce yapılmış bazı anıtlardaki rölyeflerde ve milattan sonra yapılmış bazı kabartmalarda görüldüğü gibi Ming hanedanına mensup Çinliler bugün üretilen toplara benzeyen toplarla oynuyorlardı. Eski zamanlarda Mısırlıların ve Japonların topu tekmeleyerek oyalandıkları biliniyor. Milattan 500 yıl önceye ait bir antik Yunan mezarının mermerinde bir adam topa diziyle vururken görülüyor. Antifanes'in komedilerinde bunu ortaya koyan parçalar var. Uzun top, kısa pas, ileriye uzatılan top gibi. Söylenene göre İmparator Julius Caesar her iki ayağını da ustalıkla kullanıyordu. Neron ise yalnızca birini kullanabiliyordu. Kesin olarak bildiğimiz Hazreti İsa ve havarileri çarmıhta eziyet çekerek ölürken Romalıların futbolu oldukça benzeyen bir oyun oynadıklarıdır. Romalı lejyonerlerin ayağıyla Britanya adalarına da bu yenilik ulaştı. Yüzyıllar sonra 1314'te Kral II. Edward bu gürültülü ayak takımı oyununu Tanrı'nın izin vermediği birçok kötülüğe neden olan büyük topların peşinde koşularak yapılan mücadele olarak niteleyen bir kraliyet fermanına mührünü vurmuştur. Bu dönemde oyun artık futbol olarak adlandırılıyordu ve ardında birçok kurban bırakıyordu. Atlı haydutlar arasında da oynanıyordu. Ne zaman, ne oyuncu, ne de başka bir açıdan bir sınırlama vardı. Bir köy halkı öbür köy halkına karşı topu tekmeleyerek, yumruklayarak hedefe doğru sürüklüyordu. O dönemlerde top yerine bir değirmen taşı kullanıldığı da görülüyordu. Karşılaşmalar günler boyunca sürüyor, birçok cana mal olarak geniş alanlara yayılıyordu. Krallar bu kanlı mücadeleleri yasakladılar. 1349'da 3. Edward futbolu işe yaramaz ve aptalca oyunlara dahil etti. 1410'da 4. Henry ve 1547'de 6. Henry tarafından imzalanan futbol aleyhinde fermanlar da vardır. Futbol ne kadar çok yasaklanırsa o kadar çok oynanıyordu. Bu da yasaklamanın kışkırtıcı yönünü doğrulamaktan başka bir işe yaramıyordu. 1592'de Shakespeare, Yanlışlıklar komedyasında bir karakterin şikayetini belirtirken futbolu kullanıyordu. Yuvarlak bir şey miyim ki? Beni böyle ayak topu gibi tekmeleyip duruyorsunuz. Siz tekmeyle beni yollayacaksınız, o bir tekmeyle beni geri postalayacak. Eğer böyle hizmet vereceksem beni meşinle kaplatın bari. Birkaç yıl sonra Kral Lear da Kent Kontu karşısındakine sen aşağılık futbol oyuncusu diye hakaret ediyordu. Floransa'da futbol şu anda da olduğu gibi Calcio olarak adlandırılıyordu. Leonardo da Vinci de koyu bir futbol taraftarıydı. Machiavelli ise bizzat oyuncuydu. 27 kişilik ekipler 3 sıraya dağılmış şekilde oyuna katılıyorlardı. ellerini ve ayaklarını topa vurmak ve rakiplerinin karnını deşmek için kullanabiliyorlardı. Arno'nun donmuş suları üzerinde ve geniş meydanlarda düzenlenen maçlara çok sayıda insan katılıyordu. Floransa'dan uzakta Vatikan bahçelerinde Papa 7. Clemens, Papa 9. Leo ve Papa 8. Urbanus da Calcio oynamak için resmi giysilerinin kollarını ve paçalarını sıvamayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Milattan 1500 yıl önce kauçuk top Meksika ve Orta Amerika'da kutsal bir törenin güneşi gibiydi. Ama Amerika'nın birçok yerinde futbolun ne zamandan beri oynandığı bilinmiyor. Bolivya'nın Amazon bölgesi yerlilerine göre de iki sopanın arasına ellerini kullanmadan sokmak için bu yuvarlak lastik topun peşinde koşturma işinin kökenleri çok eskiydi. 18. yüzyılda Cizvit tarikatına mensup bir İspanyol rahip Parana yükseltisinde yaşayan Guaranilerin eski bir geleneğinden söz eder. Bu insanlar topu bizler gibi elle atmıyorlar. Topa çıplak ayaklarının üst kısmıyla vuruyorlar. Teotihuacan ve Chichen Itza'nın resimleri belli oyunlarda topa ayakla ve dizle vurulduğunu ortaya koysa da Meksika ve Orta Amerika yerlileri arasında topa genellikle kalçayla ve kolla vurulurdu. Bin yıldan daha eski bir duvar resminde Hugo Sanchez'in dedelerinden biri Tepentila'da sol ayağıyla top oynarken gösteriliyor. Oyun sona ererken top yolculuğunun en yüksek noktasına ulaşırdı. Güneş ölüm bölgesini açtıktan sonra doğmaya başlardı. O zaman güneş doğsun diye kan akardı. Eldeki bilgilere göre Azteklerin yenilenleri kurban etme adetleri vardı. Onların kafalarını kesmeden önce bedenlerini kırmızı çizgilerle boyarlardı. Tanrılarca seçilenler toprak daha verimli, gök daha cömert olsun diye kanlarını sunarlardı. Evet, Libero'dayız. Futbolun tarihini dinledik. Çin'den İngiltere'ye, Papalardan Latin Amerika'ya, hatta Guarani yerlilerine kadar. Oyun aslında bildiğimizden, daha doğrusu bu yuvarlak nesneyle yapılan, geçirilen mesai bildiğimizden oldukça eski. Bir hatırlatma bu işin Çin kökeniyle ilgili. Vakti zamanında Avni Özgürel Radikal Gazetesi'nde yazarken bu Hıtayname ilk gönderme yapılan bu tarz oyuna, tam futbol diyemiyoruz tabii, kuralları falan daha yok. Hıtayname'ye gönderme yapıp oyunun Hatay ilik köklerine dair bir parantez açmıştı. Malum her şeyi Türkiye bağlamak gibi bir zorlama. Barış Karacasu Ankara'dan, bu işlerin hastası ve üstadı olan arkadaş da bir yanıta bir yazı yazıp o Hıtay, Çin'deki Hıtay'dır. Hatay'la bir alakası yoktu demişti de. Olaya bir hakiki parantez kurmuştu. O da aklıma geldi futbolun tarihini konuşunca. Tabii buna şey de eklemek lazım. Hatay'ı bilmem ya da hangi topraklarda olduğunu, Anadolu'da olduğunu, olmadığını da bilmem ama Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk kitabında Tepük adı verilen bir oyun oynandığı da söylenir o dönemde. İşte belki Hıtay denen bölgeden Çin'in yani Türklerin mesaisi döneminden kalma bir bilgi de olabilir. Ama Hatay'la alakası olmadığını en azından altını çizebiliyoruz. En azından Hıtayname'nin Hatay'la alakası olmadığını. Evet, destekçimiz Haluk Levent'e öncelikle teşekkür edelim. Kendisi konuğumuz da olmuştu, akademisyen. Umarız kendisini de seveceği bir program yaparız. Futbola oyun karakterine doğru yolculuğumuz başlıyor. Niye olimpik spor değil? Birazcık bunu konuşurken oyuna dair kelam edelim. Oyun oynayan insana yani Huizinga'nın açtığı parantezle Homo Ludens'e dair. Öncelikle küçük birkaç kitap önerimiz olsun oyuna dair. Huizinga tabii Homo Ludens'ten. William Wells Neville'ın 1883 tarihli Games and Songs of American Children 200 çeşit oyunu derlemiş. Kendisi ve arkadaşlarından yola çıkarak. Sonra Brian Sutton Smith, bu önemli bir akademisyen oyun teorisi konusunda. Onun da The Ambiguity of Play, yani oyunun müphemliği, The Folk Games of Children, geleneksel çocuk oyunları, Children's Folklore, A Source Book kitapları, oyunun tarihsel gelişimi, kıyaslamalı, nerede, nasıl, hangi oyunlar oynandığı açısından önemli. Çünkü bütün kıtalara baktığımız zaman, hatta daha işgal edilmeden önce, keşfedilme kelimesini sevmiyoruz tabii, Avustralya, Latin Amerika'da oynanan oyunların benzerliğine baktığımız zaman da oyun dediğimiz hadise aslında çocukların büyükleri taklit etmek için mi veya büyüklerin boş zaman geçirmek veya eğlenmek için mi keşfediklerini sonucu mu onu tam bilemiyoruz. Zaten kaynaklar da bunu tam söyleyemiyor ama Huizinga'dan şunu biliyoruz. Oyun denen hadise insan evladının doğayla olan iletişiminin önemli parçalarından biri. Hatta kitap şu meşhur cümleyle başlar. Game is older than culture, oyun kültürden eskidir diye. Hakikaten bunun dini ritüellerde, sokak ritüellerinde birçok örneğini bulabiliyoruz. Yalnız elimizde tabii sözlü tarihe çok dayandığı için oyunlara dair fazla kaynak da yok. Bu yüzden 1560 tarihli Peter Bruegel'in tablosu, çocuk oyunlarını gösteren tablosu oldukça kıymetli ki kendisi bir balık yazarı olarak çok faydalandığım bir ressamdır. Çünkü gündelik hayata dair çok işleri var. Bunlardan biri de balık pazarlarıydı. Oradan tezgahların üzerinden Orta Çağ'da Avrupalı hangi balıkları yediğini, nasıl sattığını görebiliyordum. Konumuz balık değil diyerek. Bu meşhur tabloya dönüyoruz. Çocuk oyunları 90'a yakın aktivite gösteriliyor. Bir tabloda mı? Bir tabloda. Maşallah. Müthiş bir tablodur. Tavsiye ederim. Kim bilir kaç balık gösteriyordu o zaman. Sıfır balık yalnız. Şeyde balık diğer tablolarında oldukça verimliydi. Eskiden ne kadar çok balık yendiğinde veya bu verimliliğe dair güzel bir hatırlatma oluyordu. Evet, muhtemelen büyükbaş hayvanlar taşımacılık gibi işler için kullanıldığı için henüz kesilmek gibi bir niyete girilmemiş de olabilir. Sıkça belki de bilmiyorum. Oldukça çok kesiliyorlar. Kesiliyorlardır tabii de yani. Mevzun konu balık pazarıydı yani. O yüzden balığı çok tüketiyorlardır diye düşündüm. Şimdi Akdeniz kadar da olmayabilir ama tabii o dönem balık rahat da yakalanan bir şey olduğu için. Çünkü verimliliğinden sebep, teknolojiden sebep değil. Bir de insanca tüketiyorlardı tabii. Böyle yağmalamıyorlardı kaynakları. Evet, Peter Burke'ün Yeni Çağ başında Avrupalı kültüründe de çocukluk denen hadiseyi görebiliriz. Çocukluk dediğimiz şey de oldukça enteresan bir şey. Neyse, oyun aslında bir öğrenme aracı. Eğlenerek işte egzersiz yapma bir taraftan, liderlik, işbirliği, kurallar bunların hepsini oyunda görebiliyoruz. Veya kural ihlali, kaytarmaca, hile yapma, bunlar oyunla öğrenilen şeyler. Bir yandan da oyun belki de yetişkin hayatının pratiklerini orada tecrübe etmek için tekrardan yeniden üretilen bir alan. Belki de değil. Bayağı öyle. Motor yeteneklerini de tabii çocuklar o vesileyle geliştiriyor. Bunu zaten hayvanlar aleminde de görebiliyoruz. İnsanlarda gördüğümüz daha komplike hali oluyor. Ama bir yandan da işte hani yetişkin hayatının kirli taraflarını da küçük yaşta öğrenip daha sonra da öyle büyüdüğü için de o şekilde yaşamı sistemi devam ettirmeye yönelik oyunlar da var. İşte savaş oyunları gibi mesela ben sevemiyorum bir şekilde bir yandan. O tip oyunlar aslında daha çok tabii var da var ama orta çağ oyunlarına ve antikite oyunlarına baktığın zaman daha temel motor yeteneklerinin gelişmesi ve gündelik hayatın insanca taklidini görebiliyoruz ama endüstrileşmeyle beraber özellikle bu kategorizasyonda hırsız polis oyunu denen veya savaş oyunu denen aslında yine çocukların hem kent yaşamına sıkışması ve kentte gördükleri pratikleri değerlendirmesi özellikle 1800'ler 1900 yıllarda hatta 2000 özellikle ama 1800-1900 yıllarda bu tip oyunlar senin sevmediğin ama bahsedilen oyunlar var artı idle denen bir hadise başlıyor. 1900 idling veya 1900'lerin başıyla 1930 arasında araştırmalarda çok ön plana çıkıyor. Bu da %50'yi geçen bir çocuğun sokakta hiçbir şey yapmayıp ayakta dikildiği, birbiriyle kavga ettiği, cam çerçeve indirdiği veya hırsızlık yaptığı bir çocukluk fasilitesi olarak geçiyor. %40'ı oyun oynuyormuş. Yani kentleşmenin yeni başında veya bu Hobsbawm'ın aşırılıklar çağı dediği çağda çocukların da dünyayla nasıl iletişim kurmaya çalıştığını örneklerinde görebiliyoruz. Bu arada bazı oyunlar toparladım bu araştırmayı yaparken. Çok enteresan yani. Birçoğu İngilizcesinde tabi araştırmalar daha çok tabi Metin Andı da analım bu vesileyle oyun tarihine dair oyuna dair memlekette yazılmış en önemli kitaplardan birini yazdı Oyun ve Bügü diye Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmıştı ama onun dışında daha ciddi araştırmalar ve kaynaklar yurt dışından Mesela ve bu söyleyeceğim oyunlar birçok yerde İngilizce kaynaklardan buldum ama başka kaynaklara da referans var. O yüzden diğer dillerde de veya medeniyetlerde de olduğunu söyleyeyim. Çünkü kolonyalizmle birlikte bu oyunlar yayılıyor. Yeni kıtaya da yayılıyor. Eski kıtada da oluyor ve yeni kıtadan yontulan oyunlar da oluyor. Mesela kulaktan kulağa diye bir oyun şeyde çıkıyor. Bu tabii daha yani 1700-1800'lerde çıkan şeylerden biri. İngilizcesi de telefon. Demek ki 18-19. Yüzyıldan sonra hani kulaktan kulağı biliyorsundur sen. Tabii canım biliyorum. Tamam. Tabii, şimdi hangi oyunu senin bilip bilemediğini bilmiyorum ama. yani oynamamış olduğum oyunlar da vardır bilip de. Hani senin çocukluğunda daha sık oynanan oyunlardan. Öyle Capture the Flag var. Mendil kapmaca. Mendil kapmaca. Hopscotch var. Hadi bil bakalım. Hopscotch? Neredeyse birçok yerde olan oyun. Seksek. Ha seksek. Clap Hands. Çok eski oyunlardan biri. Neredeyse birçok kültürde var ama muhtemelen Amerika'yı taşıyan eski kıta. Mutluysan ellerini çarp. Yok hani genelde kız çocukları bir şarkı söylerler. Bir ritimle birlikte ellerini çarparak birbirine vurdukları oyun. Onu da oynadım ya. Oyun. Michael Jackson Madonna yapardık. Bilir misin? Ya bilmiyorsun yok, işte. Yaş itibariyle bizim kilerin söyledikleri başkalardı. Başka ritimlerdi. Jump Rope ip atlamaca. O da eski ve birçok kültür dolu oyunlardan biri. Marbles tabii. Misket, antikite dönemlerine. Hala da devam eder. Yani artık kent sokaklarında çok görmesek de. Tag var. Ebeleme yani. Ve onun bir, yerden yüksek var. Onun bir sürü işte lokal dildeki versiyonu veya bir sürü versiyonu var. Blind Man's Bluff var. Körebe. Körebe. Ve bu Victorian dönemin aristokratlığının en çok oynadığı, yani çok fazla oynadığı oyunlardan biri. Birçok kültürde de var. Çok garip. Stop var mesela. Spot. Spad veya nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama en hoş hadiselerden biri de Leapfrogging denen oyun. Tahmin et ne olabilir? Leapfrogging. Bir kurbağa var işin içinde. Allah Allah. Nasıl bir oyun? Çok güzel. Hatta o zaman İspanyolcasını söyleyeyim sana. İspanyolcasını kesin bilirim. Chinse al agua. Beşli bir şey. Bunun içinde de diyorsun su var ama su var, uzun eşek. Beş. Uzun solu eşek. Bir oyun eşek. Uzun eşek hakikaten. Düşün. Birçok yerde. Frogging. Aslında düşününce kurbağa gibi durduğumuzu düşünebiliriz aslında o pozisyonda. Ama çok enteresan oyunlardan biri bu Knuckle Bones denen aşık oyunu bir tarafıyla aslında. Çocukların daha çok koyun, yani küçük başta belki büyük başta olabilir ama başka yerlerde Amerika'da bulunan kanıtlar var. Şimdi o yerlinin yerli grubunun o ismini unuttum ama orada da bizonların ayaklarının topuk kemikleriyle toplayarak oynadıkları bir kemik oyunu, aşık oyunu. İşte sana yabancı gelecektir ama bu yani bize bile doğru düzgün yetişmeyen uzun yıllar Anadolu'da da oynanan oyun. Bunun da bir sürü form şeyi var. Ama hadi birazcık sonra taşa evrilen vesilesiyle. Dokuz taş gibi mi? Beş taş diyeyim. Bu da Jacks diye biliniyor İngilizcesi oyunun. Bunun da bir sürü versiyonu var. Ama mesela Maori yerlileriyle temas ettiklerinde Avrupalılar onların da çocuklarının buna benzer bir oyunu oynadıklarını görmüşler. Yani iki birbiriyle hiç temas etmemiş kültür. Yani bu yani oyunun ne olduğuna dair önemli bir mesele yine altını çiziyoruz. Doğayla kurulan ilişki veya doğada kalan bir şeylerin değerlendirilip oyun oynanması hadisesinin öyle bir medeniyetle ve Avrupa'da doğmuş bir şeyle veya sadece kültürel normla bir şey olmadığı bir öğrenme fasilitesi olduğunu gösteriyor. Yani dünyanın başka yerlerinde aynı şeylerden ya da benzer şeylerden aynı oyunu bir şekilde ulaşmış insanlık. Yani şey gibi işte bu oyunu kim buldu ya da Amerikalılar mı ya da nasıl diyeyim Avrupa'dan Latin Amerika'ya gidenler mi aslında ilk savaşı başlattı yoksa oradaki yerliler mi onlara savaş açtı da daha kötü bir şekilde sonuçlandı gibi bir durum var ortada. Kimin ne yaptığı belli değil aslında. Aynen. O dönemlerde. Ama ya insan işte herhalde senin verdiğin örnekte aynı şeylerden belki farklı süreler içerisinde, farklı uzun süreler, kısa süreler içinde bir şekilde aynı şeye ulaşabiliyormuş diye bir çıkarım yapılabilir burada. Amerika'da da Papago Yerleri benzer bir aşı oyunu oynadı. Yani yani Knuckle Stones denen oyunu oynadı. Ama mesela New York'ta Chinatown'da da etnograflar 1900'lü yılların sonlarında bile hala bu oyunun bu sefer düğmelerle oynandığını bulmuşlar. Çünkü artık sokakta bir hayvan kemiği bulup onun topuk kemiğini çıkartıp temizleyip onu çantaya koymak, onunla oyun oynamak tabii kolay olmadığı için modern kentte çocuklar onu düğmeye veya paraya evrilmişler. Peki bir dakika, topuk kemiğini canlı canlı mı kırıp kesiyorlar yoksa? Ya öyle bir manyaklık yaptığını zannetmiyorum tabii. Bilmiyorum. Tarihte de çocukların insanlar tabii hayvanı kesiyorlar, yiyorlar, onun kemikleri kalıyor. Çocuklar da o kemikle işte kalanla idare ediyorlar. Peki. Sürdürülebilir bir oyun eğilimi. Gidip sırf etinden, sütünden, kemiğinden yararlanıyorlar. Tabii yani ortalıkta kemik kalmayınca böyle bir vandallığa girişi olabilirler mi? Zamane çocukları bilemiyorum. Şimdi aşık oyunuyla ilgili çok hoş bir parantez açmışlar. El göz koordinasyonu sağlayan bu. Çünkü bu oyunların hepsinin bir öğrenme, motor yeteneklerine dair bir göndermeleri aşık var. Aşık oyunu hani beş taşa evrilen oyun. Yani içlerinde benzeyen yani oyun. Beş taşı da kapsayan ama daha bir sürü oyun formatı var. Yani, beş taşı da bir açalım. Belki hayatında duymamış olanlar, oynamamış olanlar da var. Canım her oyunu açamayız. Beş taşı beş girer taş ama anasına babasına sorsun. Onlar biliyordur veya ama yani nasıl el göz koordinasyonunu sağladığına dair Volkan, şey yapılıyor. Volkan futbol programı yapıyoruz. Oraya gelmemiz için oyunlara detay vermemiz lazım. Kısaca ya beş tane taş var. Atıp tutmuyor mu aynı diğer eliyle öbürü düşerken? İşte sırayla yapıyor onu. Önce bir tanesini atıyor, bir tane alıyor. Sonra aynen, bir tanesini atıyor, iki tane alıyor. Ha. Yani işte böylece taşları sonra toplamaya çalışıyor, hepsini düşürmeden toplamaya çalışıyor. Yani çok basit anlattık ama evet, yani oynamaya niyetli olanlar ebeveynin ilişki kursun, enteresan bir ilişki biçimi de tekrar sağlanabilir. Evet, bilgisayarından, oyundan çıkıp memnun. Aynen, libero çocuk ve ebeveyn ilişkisini geliştiren bir program. Ki misket oynamasınlar niye? Çünkü el göz koordinasyonu sağlaması ve misketten farklı olarak daha fazla dostça rekabeti temsil etmesi açısından. Dostça rekabet. Dostça rekabet. Miskette çünkü çalıyor yani kazanıyorsun öbürünün daha şeylerini. Daha ikili ama dediğim gibi Knuckle Stones veya Jax dediğimiz bu oyunun bir sürü şeyi var, versiyonu var. Ama daha çok bu dostça rekabeti. Ama oyunlar sadece dostça rekabeti değil, toplumsal ilişkilerinde, sosyal rollerin, liderlik ve rekabet ilişkilerinde çocukların ilk temas edip kendilerini deneyimlediği, pratik ettiği oyunlar olduğu için dolayısıyla farklı farklı oyun biçimleri de var. Dostça olmayan diyoruz. Tabii şehirler gelişiyor. Kentler kuruluyor artık. Çocuklar duvarları öyle taşrada o kadar rahat göremeyecekleri, beton duvarları, kapıları, binaların, inşaatlarını artık oyunlarında araç olarak kullanıyorlar. Ve burada da daha çok kaçma, kovalamaca veya saklambaç veya duvarları kullandıkları, top atıp geri geldiği şeyler. Su kovaşı keşfetmiş olabilirler mi? Yani tabii ona dair bir şey bulamadım. Ama zaman geçtikçe toplu oyunlar kent içerisinde daha çok kullanılıyor. Ve bir taraftan artık yakın zamanlara yavaş yavaş geçiyoruz. Homo Ludens'ten Homo Vigilant'a geçen dönem oluyor. Bunu da ben tespit olarak koyayım hadi. Hey. Yani oynayan insandan izleyen insana. Çünkü bütün bu yüzlerce yıl oynanan oyunların temel şeyi çocukların kendilerini pratik ettiği, kendilerini oynadığı ve beraberce oynadıkları oyunken zamanla daha çok izlenilen, tek başına oynanan ve Brain Sutton Smith'in gönderme yaparsak otonomilerini daha fazla kaybettikleri yani alanda oyun oynarken otonomilerini daha fazla kaybedip daha teslim oldukları oyun biçimlerine. Oyuna pasif. Aynen pasif. Aktör olarak bunu da Manhattan bölgesinde üç kuşak arasında yapılan bir araştırma sonucu elde edilen bir şey olarak görüyoruz. Ki bunu çok net anlayabiliriz. Kendi çocukluğumdan da sokağın kullanımı, sokağın olabildikçe fazla ve bildiğimiz bu tip geleneksel yöntemlerin dışında tabii futbolda oynuyorduk, basketbolda oynuyorduk ama geleneksel oyunları da oynuyorduk. Ve olabildiğince çok fazla çocukla ve beraberce oynuyorduk. Yani tek başımıza oynadığımız oyun biçimi değil ama şimdi daha çok büyükler tarafından üretilen teknolojik oyunların tek başına oynanmış hali var. Bir de garip bir şekilde 1900'lerin başlarında, 1800'lerin ortalarında yapılan çocukluk ve çocuk oyunları araştırmaları daha çok böyle ne bileyim 9-15, 7-12-13 yaş olurken, şimdi mesela ki daha orta çağda çocukluğun daha erken bittiğine dair araştırmalar yani bunu söylerler. Ama daha modernleşmeyle beraber, eğitimle beraber bu gelişirken bu şeyde yakın zamanda araştırmalar 3 ile 7 yaş arasında çocukluk veya çocukların oynadığı oyunlar bu yaş kategorisine kadar indiriliyor araştırma yapmasında. Fiziksel oyunlar dediğimiz, yani bu daha çok spor. Çünkü az önce saydığımız oyunlar daha çok toplumsal rollerle, el göz koordinasyonu. Hı-hı. Yani çok öyle baskın fiziki karakterlere yönelik değilken şeyde çok güzel bir bence notlama var. Eğitim sisteminin ve fiziksel eğitimin bu eğitim sistemi içerisinde çok görünür olmasının, ki bu ulus devletin birey mantığında çok yeri vardır veya bireyin yetişme biçimlerinde her ulus devlet sağlıklı ve güçlü bireyler tarafından yürütülür gibi bir so-called evet. bir şey olduğu için önermesi, yani sözde bir önermesi ve bunun üzerine ulusu inşa ettiği için eğitim sisteminin önemli parçasında bu fiziksel gelişim, fiziksel eğitimi yapılan göndermeler de olur. Dolayısıyla bununla paralel olarak toplu oyunlar veya fiziksel oyunlar daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor ve İngiltere'de de rugby okullarının yani rugby oynanan işte kolejlerin vesaire bu sebeple öğrencilerine daha fazla spor yapmaya yönelik eğitimler verdiğini de hani tarih kitaplarında yazıyor. Yani. Zaten bunların artık gibi. Ve tam da böyle hani rugby ve futbolun yeni yeni kurallaşmaya başladığı yıllar 1800'lerin sonu. Tam da birazdan belki de geleceğimiz yıllardan geleceğiz, bahsediyoruz. Evet, artık çünkü bu fiziksel eğitim programları sadece okullarla kısıtlı kalmıyor. Yazın veya belli o tatil günlerinde, hafta sonlarında da kurslar şeklinde, futbol, basketbol okulları şeklinde, özellikle sokakta daha kuralsız oynanan, daha kalabalık, daha oyun merkezli oynanan oyunlar bu okullar vesilesiyle daha kurallara alanına çekilip daha organize şekilde yapıldığı için sokak ruhunun dışında da gelişebiliyor. Bu çok daha batı merkezli oluyor tabii. Bu ulus devlete yaptığımız gönderme. Tabii bunlar çok büyük kelamlar bir taraftan. Altının teorik olarak da doldurulması referanslarla şey yapıyor ama bir radyo programı yapıyor. Sonuçta bu mümkün değil. Ama oldukça provokatif meseleler. Atıp da tutmuyoruz bu arada. Tabii yani bunun üzerine yazıp çizenler var. Biz de onlardan okuyarak aynen. kendi fikirlerimizden yola çıkarak bir şeyler söylüyoruz. Şimdi daha işin içine televizyon girecek, teknoloji girecek, iletişim girecek, yayın girecek. Şu anda girecek. Şimdi o yüzden bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bugün 10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü. Çalışmayanlar kutlamasın. Valla ben de yani şu anda çalışmıyorum, daha yazar şeyindeyim ama gazeteci arkadaşların bugün yaptıkları eylemde de belirttikleri gibi kutlamıyoruz. Kutlamıyoruz çünkü memlekette özellikle kutlanacak bir tarafı yok şu anda gazeteciliğin. Özellikle Güneydoğu'da, Cizre'de, Silopi'de, Diyarbakır'da yaşayan, çalışan veya çalışmaya çalışan gazetecilerin oldukça zor koşullarda çalıştığını, kolluk takibine maruz kaldıkları ve hatta bir kısmının cezaevine girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem Güneydoğu'ya şimdi, hem Silivri'ye, hem memleketin her tarafında gazetecilik mesleği yüzünden özgürlüğü engellenmiş tüm gazeteciler için ne yapabiliriz derken bir şarkı çalalım bari dedik. Selda'dan dinliyoruz. Yaz Gazeteci Yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci. Libya'ya gidecek olanlara şaşma. Evi barkı yıkılanları yazma. Bir de Türkiye'de dul kalan dulları da yaz, yaz gazeteci yaz. Yaz, yaz efendi yaz. Yaz, yaz gazeteci yaz. Yaz, yaz efendi yaz. Evi barkı yıkılanları yazma. Tabi bu parantez içine, tırnak içine alınacak bir şey. Şu anda evi barkı yıkılanları, yazanların çalışma koşullarını protesto etmek için zaten kutlamıyoruz dedik. Evet, Libero'dayız. Futbolun kıymeti, harbiyesini konuşuyoruz. Öncelikle çok ciddi bir ilk bölümde oyun kavramı üzerine muhabbet ettik ve yakın zamana geldik. Özetle ciddi bir öğrenme, taklit etme ve doğayla bir ilişki biçimini ilk olarak geliştirme neyi diyebiliriz? Metodu veya yöntemi açısından oyun nedir? Bunu anlatmaya çalıştık ve yakın zamana geldiğimizde artık vücudun veya motor yeteneklerinin çok fazla dahil olduğu beraberce yapılan bir faaliyetten ziyade daha fazla tek başına ve elektronik ortamda yapılan bir hadiseye geliyoruz. Çocuğun oyun oynama praktisi olarak 92'de yapılan bir araştırmada mesela ilk defa bir elektronik bir oyun en çocukların en fazla oynadığı oyun oluyor. Nintendo oyunu ve ondan sonra da zaten 92'den sonra gelişen hadiseyi hepimiz biliyoruz. Ama bir şekilde futbol hala oynanıyor. Sokaklarda oynanıyor mu? Onu bilemiyoruz. Çünkü sokaklar da artık eski sokaklar değil. Dolayısıyla daha çok futbol kamplarında altyapılar denen hadiselerde ve eski boş arsaların, arazilerin olmadığı koşullarda çocukların halı sahalarda, okulların izin veren okulların bazı özel okullar biliyoruz ki futbol oynanmasına da izin vermiyor. Topumuzu kesiyorlar falan. Onlar eskiden el koyuyorlar. Yani el koyuyordu herhalde, kesme fasilitesine girmiyordu. Ama biz yine de bu kadar olumsuzluk olsa da, hani futbol oynamak için alanlar daralsa da, arada açık radyomuzun avlusunda güzel havalarda top oynuyoruz, paslaşıyoruz, penaltı çekiyoruz falan. Çok güzel, güzel çok oluyor. Güzel. Çünkü ben ona hep dikkat ederdim. Bizim eskiden tabii biraz da küçükken orası bayağı bir saha şeyi verebilirdi. Bir de camla eskisi gibi değil. Cama top gelse cam inmeyecek aşağı. Eskiden hı-hı, bizim evet, kağıt gibiydi. O yüzden böyle Türk futbolcusu niye iyi şut çekemezin temeli özellikle eskiden sokaktayken sert, çok dikkat çekemez, sert evet, ve isabetli. Çünkü sokakta veya teknik kapasitesi, çünkü mecburen teknik olmak zorunda ve mecburen plase toplarla yavaş ve teknik toplarla kaleye yüklenmek durumundaydık. Çünkü sert top maazallah kaçırsa kaleyi, gidip bir camı indirdi, o da babamızın cebine veya kendi hızımıza doğru orantılı olarak sonuçlar oluyordu. Kaçma fasilitesi. Johan Cruyff da zaten sokakta futbol oynamanın futbolcuya düşmemeye, alışmaya, öğrenmeye yönlendirdiği için daha böyle mücadeleci ve oyunu devam ettirici olduğunu da söyler. Neden sen hiç düşmüyorsun, hiç düşürülemiyorsun? Çünkü ben sokakta öğrendim diyor. Sokakta da dizlerin parçalanmasın diye düşmemek zorundasın. Veya sadece rakiple değil, çukurlarla, tabii, zeminle aynen de uğraştığın için bir adeta bir arsa baletine dönüyorsun. Evet, ben yani şimdi çok ciddi bir tartışma olabilir ama hiç açmaya gerek yok. Niye olimpik bir spor değil veya bir oyun? Çünkü bütün oyunun daha basit temellerine gönderme yapan, beraberce oynanan ve geçmiş itibariyle aslında veya dışarıda performe edilmiş haliyle kuralları da çok esnek olan, ki bununla ilgili programda yaptık, yazıda yazdık. Yani sokak futbolunun kendi terminolojisi bile olduğu ve daha çok sözel olarak yürüdüğü. Yani Anadolu'nun birçok yerinde de bulunmuştuk babamın mesleği gereği. Yani Erzurum'dan Isparta'ya aynı terminolojiyle kuralların işlediği, kural derken tırnak içinde tabii, yani offside'in tabii ki olmadığı bir eğlenceden bahsediyoruz. Tabii ki işin içine endüstri girince mevzu başka bir hale geldi. Kentler veya kentleşme bu hale gelince futbol artık başka bir biçim aldı. Ama basketbol olsun, futbol olsun, beyzbol olsun, hatta bu eski haline dair de bir gönderme var. İlk başladığı bu kentleşmenin ilk zamanlarında topu duvara atıp ona bir sopayla vurma. Yani daha böyle sokakta. İşte squash. Squash değil. Birazcık daha beyzbolu andıran ama adam atmıyor işte. Sen atıyorsun. Ama yine birlikte yapılan bir eğlence ve oldukça esnek kurallara bağlı. Tabii bir kural olması da lazım oyun oynarken. Bugünlüğe geliyoruz ve artık biz sadece sokakta top oynamıyoruz. Topun yarattığı dünya veya evrende kendimizde bir şeyler keşfetmeye başlıyoruz. Özellikle Türkiye'de. İstersen ben birkaç örnek vereyim. Ondan tabii. Sonra sen hangisini yetiştin ve hangisini geliştirdiniz? Yeni üstüne koydunuz? İşin elektronik tarafını konuşuruz ama öncelikle daha el yapımı, handmade, craft işini konuşalım. Benim yaptığım ve hatırladığım ve oldukça zaman tükettiğimiz oyunlardan biri, futbol oyunu rahatlıkla diyebiliriz. Çivili futbol oyunudur. Ve ben bu araştırma yaparken aslında çok fazla bir ülkede de bulamadım bunu. Bir tahtanın üzerine, dikdörtgen bir tahtanın üzerine, saha gibi belli aralıklarla, belli disiplinlerle diyelim. İlk matematik performanslarımızdan biri de diyebiliriz. İlk diziliş belki. Diziliş falan. Ama çok fazla oyuncudan müteakip. Çivileye çakıp ve bir dönemin en makul bozuk parasıyla oynadığımız kale yapıp kalenin o fileyi yapmak da bu iple yapılan fasilitede eğlenceliydi. İki kişi bir oynanan o parayı parmağımızla vurarak, iterek işte gol atmaya çalıştığımız tipik. Mesela ben onu oynamadım hiç. Ben oynadım, yaptım, gezdim ama onun bir de şöyle problemi vardı. Evde, yani sokakta da oynuyorsam evde onun bir yere konması lazım. Çivili olduğu için ya ters çevirip ya da yatak altına itip bırakman lazım. Çünkü ortalıkta bıraktığın zaman ebeveynlerinden biri yanlışlıkla üstüne bastığı anda sonuçları pek parlak olmuyor. Şiddet üzerinden demiyorum da oğlum yapılacak iş mi? Ayağımız ne hale geldi? Ya da yüksek bir rafa falan koymak, dolaba saklamak şimdi lazım olabilir. Boy itibariyle tabii genellikle yatak altlarını. Ha, sen gizli gizli mi yapıyordun? Hayır. Aleti. Boy itibariyle diyorum yatak altına koy. Dolaba nasıl şimdi üstüne koymak? Dolabı devireceğiz bu sefer. Sonra tabii okulda oynanan hani bu parmağımızla kale yapıp serçe parmak işaret kırnol o zaman bile varmış. Evet, yani. Serçe ve işaret parmağımızla kale yapıp yine makul bir parayla. Ama onu iki elle yapmak daha şey oluyordu. Kale çünkü büyümüş. Kaleci de yapabiliyorsun. Yani ortada kalan parmağı, işaret parmağını kaleci olarak. O nasıl parmak kardeşim? O ya yüzden... Şöyle yapıyorsun abi. Anladım da yani ne gerek var sen öbür parmağınla topunu oyna. Bak, ama kalecilik... O zaman işte bak böyle to gol kurtarma şeyi de oluyor. Öbür türlü tamam 3 kere vurma şansım bak... var. Ama bir de işin hem kaleyi büyütelim ama büyütürken de böyle bir skor yapmayı engelleyecek evet, şey de yapabiliriz. Mantıklı çünkü belki o zaman sen... Belki de biz bunu geliştirmişiz işte. Şey, kale direğini bozmadan kaleci şey çünkü tabii. Biz gol yememek için... Kale direğiyle oynuyorduk çünkü üç topta gelindiği için. Dışarıda oynadığımız Japon kale gibi, 14 gibi bazı oyunlar vardı. Bunlardan Japon kale enteresandı mesela. Çünkü şey işte 8-9 kişiyiz. Rakamı bulamadık veya çok küçük bir alan var. Herkes kendi kalesini kuruyordu. Ve herkesin amacı işte bir işte 9 veya 10 o rakamı unuttum şimdi... O kadar golü yiyen oyundan çıkıyordu. Dolayısıyla herkes tek başına kendi kalesini koruyup rakibine gol atmakla yükümlüydü. Orada da çok acayip bir şey oluyordu. Şimdi oyundan birilerinin elenmesi lazım, çıkması lazım. Dolayısıyla böyle enteresan bir koalisyonlar oluyordu. Bir iki kişi önce beraber hareket ediyordu. Öbürünü işte çıkartmak için önceden. Sonra bu koalisyon hiç beklenmedik anda delinip senin beraber hareket ettiğini zannettiğin adam başka birisi hareket edip sana atıyordu. Çünkü sen ona güvenip kaleyi ona sırtını dönüyordun ama gol yiyordun. Japon kalenin Japon kültürüyle olan alakasını hiçbir zaman anlayamadım ama herhalde İkinci Dünya Savaşı'ndan mı şey kalmış, yadigar kalmış Japonların bu kadar güvensizliğine gönderme yapan ama çünkü yani 9 kişinin kendi veya işte 5 kişinin, 4 kişinin bu da rakam önemli ama 2 kişi değil kesinlikle. 4-5 kişiden başlayıp işte 10 kişiye falan çıkabilir. Oynayıp da yani kale sayısı, oyuncu sayısı, oyun biçimi Japonlarla hiçbir alakası olduğunu zannetmiyorum. 14 ise... Ki yani futbolda Japonya'da o kadar hani senin zamanında en azından evet. Yaygın bir oyun da değil. Kültürü benim, olan bir oyun da değil. Benim profesyonel zamanım, bile değil o zaman. Benim zamanımda ki antikiteye falan tabii gitmiyorsun. 1985 falan. Onu da söyleyelim ben 73 doğumluyum. Yani dinleyicilerimiz çok eskiliğe gitmesin. Tabii eski Roma'dan bahsetmiyoruz. Evet ama biz hala bir önceki kuşağın geleneksel çocuk oyunlarını hala sokakta oynayabiliyorduk. Biz ara kuşağız işte bu hani local immigrant'la digital immigrant kavramında bu köprüye oturan kuşağız. Bugün çok fazla kelam ettik. O yüzden daha oyun üzerine odaklanmaya devam edelim. 14 vardı. 14'e oynamışsınızdır belki. 14 gol olunca mı? Evet, ama top yere değmeden işte kaleci var bir tane. Tabii. Karşısında 3, 4, 5, 6 neyse top yere değmeden ayaklarını da sektirerek kaleye gol atmaya çalışıyorlardı. Top dışarı çıkarsa dışarı atan kaleye geçiyor. Veya düşüren kaleye geçiyordu. Düşüren kaleye geçiyor. Yok mesela yere değmiş topu kaleye attın, gol oldu. O sayımla kaleye geçiyorsun. Anladım. Yani. Ama bir tarafta işte 14 olan oyundan çıkıyordu. Bu da aslında bakma bir teknik kapasiteyi de geliştiren bir oyundu. Bizim zamanımızda bir de şey oyunu vardı. O mesela markette veya oyuncakçılarda satılırdı. Futbol oyunu diye. Şimdi tam adını hatırlayamıyorum. Belki birileri hatırlar da yazıp gönderir. Böyle lastik şeyler vardı. Plastik bir oyundu. Hı hı. Futbolcular monte duruyordu. Geri çekip duruyordu. Atıyordu evet, topu. Evet. Plastik bir top vardı. Geri çekip atıyordu. Ben onlarla oynama şansını yakaladım. Aslında belki o da biraz da çivili oyunun biraz geliştirilmişi diyebiliriz. Evet, çok fazla plastik endeksiydi. Bizimki bayağı organik. Tabii çivi, tabii. Tahta. Onun zevki ip, başka. Çiviyi alıyorsun. Kendimiz kendin belirliyorsun. Aynen. İpi sarıyorsun. File yaratıyorsun. İşte çivi çakmaya ilk o zaman başlıyorsun. Belki de ileride sana çivi çaktıracak ailen. Orada bir pratik yaptırıyor sana. Bu arada programcılarımızdan Hande Akkan da mesaj attı. O da oynamış. Çivili tahtada. İşte böyle abisiyle oynamış olabilir muhtemelen. Demokratik bir oyun çünkü fiziksel bir kapasiteye veya hani hep şimdi neyse kadınlar futbol oynuyor da o dönemlerde kadınların futbolla ilgili bir fasilitede gözüktüğü nadir alanlardan biri bu işte oturarak yapılan şeylerdi. Hı-hı. Halbuki olayın fizikle bir alakası yoktu. Görüyoruz kadınlar da oldukça keyifli ve güzel futbol oynuyor ama dönem itibariyle biraz bizim hadise değişikti. Evet, yavaş yavaş sizin zamanlara gelelim. Bizim zamanlara. Ha bu arada şöyle yani bilmiyorum sen craft'ta, handmade veya sokakta yaratılmış bir futbol oyunu söyleyebilecek misin bunların dışında? Çünkü bilemiyorum. Gol atan kaleye gibi böyle bir şeyimiz vardı. Neden bilmiyorum. Kalecilik lobisinin yarattığı bir şey mi? Hani herkes kaleye geçsin eşitliğini sağlamak için mi? Ama onun o şey, o bir kuralı. O esne, kural vardı. Kurallara girersek yani abanmak, burada şey de yoktu. Abanmak. Hayır, gol atan kaleye diye oyun vardı. Yani sadece gol atmayı saymıyordun mesela orada yani. Hani gol attı işte bir oldun, iki oldun, 14 oldun, çık diye bir şampiyon belirleme durumu yoktu. Belki de hani bu mahalle maçlarında kaleye kim geçecek tartışmasına sona erdirmek için, kaleci seçmek için üretilmişti vesaire vesaire. Plastik bahsettiğin o oyundan oynama şansım oldu benim de. Onun türevlerini de oynadım. İşte Langırt vesaire bunlar da mühim Langırt, tabii, oyunlardan tabii. Hala da öyle. Hatta ama Langırt çok yani bizim aksesimiz olan bir oyun biçimi değil. Öyle deme değildi. Bak şimdi şöyle bir anı anlatayım sana. Şili'de kalırken ben bizim benim kaldığım evde salon çok büyüktü. 4 kişi yaşıyor vesaire. 4 erkek olunca eve Langırt masası almışlar. Belli bir saatten sonra Langırt masası ortaya çıkıp Langırt oynanıyordu. Sonra insan Langırtlar da çıktı böyle oyun festivallerinde falan ama bizim çocukluğumuz için mesela Langırt denen hadise daha çok Luna Parklarda olan bir hadiseydi. Ne eve alınması, tabii ki masraf olarak ve ebeveynler tarafından mümkün olan bir fasilite değildi. Barlarda vesaire vakit geçirmek için konulan şeyler. O yüzden ben çocukluğuma dair bir performans biçimi olarak Langırt'ı sayamıyorum. Yani benzer başka böyle hafif de elektroniğin de işin içine katıldığı bir oyun vardı. Böyle penaltı atmaca. Kaleci basıyordun işte tuşa harekete geçiyordu. Kaleci sağa sola oynuyordu. Sen de kalecinin pozisyonuna göre gol atmaya çalışıyordun. Gol atınca da top işte yere değince ha diye ses çıkıyordu falan filan. Böyle enteresan teknolojik bir oyun vardı. Okey o zaman. Ben sana topu atmadan önce bu oyunları oynarken bile artık yavaş yavaş bilgisayarın hayatımıza girdi ama kasetin teybe konup teypten oyunun ekranda televizyon ekranında yansıdı. Hı hı. Ve bilgisayarın Sinclair 48K olduğu ilk bilgisayarım oluyor. Orta 3'teyim herhalde veya orta 2'deyim. O da 80'lerin 88, 87 falan olabilir. Sinclair 48K da bir tabletten bile küçük bir bilgisayar. Orada Football Manager diye bir oyun oynamıştık. Orada da takımını kuruyorsun, ismini sen veriyorsun falan. Ondan sonra da bu takımı bir lig veya bir turnuvaya koyuyorsun. bilgisayar oynuyordu bu oyunu. Belli veriler üzerinden bilgisayar oynuyor. Sonuca ulaşıyor. Ama bir hesaplamalarla. Futbolcular tabii bir nokta şeklinde izliyordun onu. Ekranda da o noktaların oynadığı maçı izliyordun ve kendi takımının performansını görüyordun. Bu benim ilk bilgisayar oyunumdu. Commodore'cuların başka bir şey vardı herhalde. Commodore 64'cülerin veya Amiga'cıların. Ama biz Sinclair 48K'cıların ilk futbol oyunu buydu. Deyip bir müzik arası vereceğiz. Hala da oynanıyor zaten oyunlar ve çılgınca bir şekilde takipte ediliyor. O kısma geleceğiz. Evet, David Bowie'den dinleyeceğiz. Love albümünden Berlin mesaisi olduğu dönemden Los Angeles'tan Berlin'e taşındı. O da yeni bir albüm çıkardı bu arada. Evet, bu bilgiye de ulaştık. Ben kendim bulmadım. Dolayısıyla Love albümünden bir şarkı Always Crashing in the Same Car'ı dinleyip muhabbete kaldığımız yerden devam etmeyi düşünürken teknik masadaki arkadaşımızın çay mesaisi gelmiş herhalde. Evet, o yüzden diyeceğim bir şey var mı David Bowie hakkında veya albüm hakkında? Evet, biz güzel bir tesadüf yaşadık. İşte oyun konuşurken böyle takım arkadaşına birazcık bakacaksın. Pozisyonu nerede? Ne yapıyor? Dolayısıyla böyle ayağında top çevirirsin. Neyse ki bulabildim arkadaşımı. Dinleyebileceğiz herhalde değil mi? Hadi bakalım. Radyo 94.9'da Libero'da David Bowie'den Love albümünün içinde yer alan bir parçayı Always in the Same Always crashing in the same car. Her daim aynı arabaya çarpıyoruz yani. Allah Allah. Enteresan. Evet, futbolun ve oyunun köklerinden uzunca bir süre bahsettiğimiz ilk bölümün ardından jenerasyonlar arası futbol oyunlarını birazcık konuştuk. Tan abinin oyunlarından bahsettik. Benim de işte onun evrilmişleri, biraz daha teknolojikleşmişleri. Biraz mı? Biraz. Tabii ki biraz. Lerine denk gelmişliğim var. Yani işte şeyleri bak, de oynadım. 14'ü biz işte 9 aylık diye çok erkek egemen bir dille oynuyorduk vesaire. Alman Kale. Bilir misin Alman Kale? Alman Kale 14 diye oynadığınız. 9 aylık ne olduğunu biliyordunuz. Yani evet, yani 9 aylık işte topu bir kere paslaşarak yere düşürmeden gol atmaya çalışıyorduk diye hatırlıyorum. Ne sordun sen onu duymadım. 14 dediğin oyunu Alman Kale olarak oynuyorduk yanılmıyorsam biz. Ha yok, bizde yoktu öyle bir tahmin. Japon bize yetti. Ya da kafa gol diye oynuyorduk. Bir tane yenilen yetti bize. Belki işte o dönemde Alman futbolunun yükselişi olduğu için. Alman futbolunun yükselişi ne demek? Alman futbolu ne zaman düştü de yükselsin? Ya bir ara düştü. Yani herhalde bir iki ay. Kısa bir düştü çıktı. Yani şu anda çıkışı 2010'dan sonradır da neyse, tartışmayalım yani. Düştüğü zamandan düştü. Korkacaksın. Feci geliyorum diyordu zaten. Yani 96'dan sonra 98-2000. Senin dediğin şey miydi? Bayağı düştü. Penaltı yememe hadiseleri, penaltıyla kaybettikten sonra kupayı penaltı kaleciliği üzerine bir şey yapıp öyle bir baktın ki ben demedim diyorsun. Ben yani. Demedim demişsem de hatırlamıyorum. Peki, şu anda. Tamam. Neyse, her konumuz neyse, bu değil. İşte topu yere düşürmeden gol atmacalar vardı vesaire aynı şekilde. İşte kafayla atarsan, 3 voleyle atarsan 4 sayı falan kazanıyordun. Öyle hesaplamalar da yapıyorduk. Teknolojiye gel. Teknolojiye gelince de benim Commodore mesaim olmadı. Belki de işte olmuştur da işte komşunun çocuğunda vardı ve ben unuttum yani ne oynadığımı. Ya yine anlattığım gibi futbol oyunları vardı ama ben daha çok şeyleri de çok fazlasıyla oynuyordum. Olimpik spor oyunları vardı. İşte cirit atmaca, engelli koşu, gülle atma vesaire vesaire. O tür oyunlarda Atari'de vardı. Atari'nin böyle plastik kasetlerinin içinde üfleyerek kaseti düzelttiğimiz zamanlar. Sen tevhidi söyle kaç yaş olduğunu. Ben 87 doğumluyum. Evet. Bu anlattıklarım da işte 90'ların başı. Game Boy'da Nintendo oynamışlığım var. Yani böyle bugün akıllı telefonlarda oynadığımız oyunları sadece bir... cihaz içinde kasetle beraber oynuyorduk yani. Ama daha komplike futbol çıktı oyunları tabii. Vardı. Daha sonra işte bu bahsettiğim futbol menajerlik oyunları bilgisayara evet. Geçti. Böyle çok acayip hallere geldi. İlk FIFA 92 galiba CM olarak bilgisayarlara geçmesi. 92-93 o civarlar. Devamında da tabii bir FIFA futbol oyunlarının evet. Manyaklığı başladı. Electronic Arts oyunları. Artık yani öyle bir hale geldi ki eskiden biraz daha keyifliydi böyle. Espri de katıyorlardı için içine. Tek bir kamera açısı vardı. Hakeme yumruk atabiliyordun. Kovalayabiliyordun eskiden. Öyle delilikleri yapabiliyordun. Şimdi artık gerçek futbolcular sahada ne yapıyorsa evet. Aynısını yapabildiğin hale geldi. Bu da zararlı. Çünkü PlayStation'da biliyorsun. Şu açıdan zararlı. İnsanlar hakikaten öyle pozisyonlarda gol atınca kendi yapmış gibi sevinmeye başlıyorlar. Hayır yani git kendin yapabilecek şekilde futbolunu sokakta oyna ve kendini, vücudunu geliştir. Yapabiliyor musun, yapabiliyor musun, yapamayacak şekle getir yani. Vücudun koordinasyonunda her zaman hayatta sana yardımcı olacak bir şey açıkçası. Yani öyle kollarla kendini çok iyi bir yerde olduğunu zannedemezsin. Her neyse yine data üzerinden futbol menajerlik oyunları vardı. Ben de uzun uzun süreler mesailerimi yaptım. Okulla kırdım falan. Bugün ders yok anne şeklinde. Orada da en güzel esprilerden biri 3 yani oyun süresi olarak 3 gün falan oynadığında oyunu tekrar açmak istediğin, kaydettiğin ekrana geldiğinde şeyler işte duş almayı unutma diye uyarılar vardı. Oyunun öyle güzel yanları da vardı. Şimdi artık işte ben de yeni akıllı telefonuma aslında çivili oyunun 3 boyutlu ve yazılımlı renkli hali böyle futbolcular arası paslaştırıp gol attığım bir oyun oynamaya başladım bu ara. O da ayrı bir enteresan oyun diyelim yani. Nereden nereye? Evet. Homo Ludens'ten Homo Vigilant'a hani oynayan insandan izleyen insana doğru evrildiğimiz ve muhtemelen geleceği artık bunun üzerinden konuşacağız. Yani hı hı. Nerede o eski güzel oyunların kendisi önemli bir bilgi, insanlık için önemliydi ama ne yapalım şimdi mevcut insan üzerinden, mevcut homo sapiens üzerinden bu veriler ve datalar ışığında konuşmaya devam edeceğiz. Ama şu var ki futbol oynuyoruz öyle veya böyle, izliyoruz, okuyoruz ve konuşuyoruz ama bu haftalık da bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.